clubje. Zoveel bloedkolen tegenhouden. Kan gewoon. Een slokje water eerst of zo. Ja, water. Jullie water worden? Nee, we gaan naar de bus. Hier. Ik heb in mijn tas. Duidelijk totaal uitgeput activist die in elkaar zakte terwijl ze op proberen te staan, wordt nu weggesleurd zonder enige tijd. Ik heb het